Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından 29. sözü okumaya devam ediyoruz. İkinci esasın son kısımlarında kalmıştık. Üstadımız, zerreler ve zerrelerle yapılan maddeler, canlı varlıklar üzerinde ve onların hem vahdaniyete, hem ahirete, hem kadere işaretlerini anlatıyordu. Şimdi yine bu maddeler üzerinde düşünmeye, efendim, tefekkür etmeye devam ediyoruz. Şöyle diyor üstadımız, çünkü tabiatta dağınık olarak bulunan maddelere bakın. Şimdi tabiatta elementler var, çok çeşitli elementler, maddeler, efendim, atomlar ve bileşimleri, alaşımları, karışımları olarak çok çeşitli milyonla madde var. Ve bu maddeler aslında dağınık olarak her yerde bulunuyorlar. Yani demir, kömür, bakır, efendim ve dünya kadar işte oksijen, hidrojen, bu maddeler dağınık olarak her yerde varlar. Onların askere alınır gibi, vazifeye çağrılır gibi ağaçların, otların köklerinden bitkilerin gövdesine girmeleri, oradan yaprağa, meyveye ulaşmaları, yaprakta meyvede hizmet etmeleri. Evet, yani şimdi tabiatta bol miktarda bulunan o maddeler bir canlının vücuduna giriyorlar. Bunlar ağaçların, otların köklerinden suyla beraber emiliyorlar ve gövdeye giriyorlar. Oradan yaprağa, meyveye ulaşıyorlar. Yaprakta, meyvede hizmet ediyorlar. Gövdede hizmet ediyorlar. Kabukta hizmet ediyorlar. Sonra mahsul olarak toplanıp, o meyvelerin, taneli tohumların vesairenin mahsul olarak toplanıp bizim evlerimize gelmeleri ve tencerelerimizde pişmeleri ve soframıza gelip ağzımızda çiğnenip midemizde öğütülmeleri, evet, asitle eritilmeleri, sonra bağırsaklarda emilip kan damarlarıyla bedenimizin hücrelerine kadar gitmeleri, tabi karaciğerde vesaire değişik yerlerde yine değişik muamelelere tabi tutuluyorlar. Bedenimizdeki en uzak hücrelere kadar onların taşınmaları, gitmeleri ve geçtikleri her yerde türlü tavırlara, türlü hallere girmeleri, bu maddelerin geçtikleri her yerin kanunlarına, nizamlarına güya kendisi isteyerek uyuyor, geçtiği yerlerin nizamına tabi oluyor gibi yol almaları ilahi takdir iledir, Allah'ın planlamasıyladır. Uluslararası bir ticarete giden bir insanın gittiği her ülkenin kanun ve nizamına uyarak hareket etmesi, onların dilini konuşması gerektiği gibi, denizden geçerken şöyle davranması, karadan geçerken şöyle yapması gerektiği gibi, sabah, öğle, akşam farklı hareketler uygulaması gibi veya bir fabrikada çalışmak üzere evinden sabahleyin yola çıkan insanların çeşitli yollar takip ederek otobüslerle, minibüslerle, servislerle çeşitli fabrikalara dağılmaları ve toplanmaları, sonra fabrikada herkesin kendi odasına, kendi makinesinin başına gitmesi, bunların hep planlı olduğu gibi tabiatta dağınık olarak bulunan maddelerin de, elementlerin de insan vücudunda diyelim ki bütün canlıların vücudunda da durum aynıdır. Ağaçların köklerinden, insanların ağızlarından, vücutlarına girdikten sonra çok çeşitli yerlerden geçerek çeşitli haller geçirmeleri, yani dişlerimizde öğütülmeleri o meyvelerin, sebzelerin, sonra midede asitle büsbütün eritilmeleri ve daha sonra efendim emilmeleri, karaciğerde ayrıştırmaları, başka maddelere dönüştürülmeleri, bütün bunlar, birisi diyebilir mi ki bu işlerde bir nizam yok ve bu işler ta başından sonuna kadar planlanmış işler değildir diyebilir mi? Yani gökten yağmurun inmesi, su maddesinin inmesi, yerde toprakta var olan elementlerin eritilmesi, yağmur suyuna karışması, o suların bitkilerin, ağaçların köklerinden ağaçların vücuduna girmesi, yol alması bir plan ile değildir diyebilir mi birisi? Hayır, bütün bunlar bir plan iledir. Midede, mide hazırlanmış eritmek için, dişler hazırlanmış öğütmek için, karaciğer hazırlanmış çeşitli muamelelere tabi tutmak için ve kandaki al yuvarlar hazırlanmış, vücuda gelen çeşitli gıda maddelerini bir dağıtım teşkilatı gibi bütün hücrelere ulaştırmak üzere planlanmış, damarlar hazırlanmış, ince ince yollar gibi her hücreye kadar ulaşan, gıdaları ulaştıran birer yol gibi hazırlanmış, bütün bunlar plansız denilebilir mi? Hazırlıksız denilebilir mi? Evet, gökte güneşin parlamasından tutun, gökten yağmurun inmesinden tutun, ta vücudumuzdaki hücrelerdeki çeşitli işlemlere kadar her şey bir plan dahilindedir. Gıdalar, zerreler hangi tabakaya sefer etmiş, nerelerden geçmişlerse öyle muntazam adımlar atıyorlar ki, açıkça bir saik-i hakimin emriyle olduğu görünüyor. Evet, yağmurun tane tane yere düşmesine bakın isterseniz rızık olarak, isterseniz vücudunuzda al yuvarların vücudunuza aldığınız, yediğiniz gıdaları hücrelere dağıtmasına bakın. Her birisi bu gıdaları sevk edici, bu maddeleri, atomları, elementleri hücrelere kadar sevk eden bir saik-i hakimin emriyle olduğu, bu işlerin öyle olduğu görünüyor apaçık. Tesadüf yok. Rızık olarak yediğimiz şeylere bakarsak her birinin hem gıdaları, hem görünüşleri, tatları, kokuları bizim için özel olarak hazırlandıklarını gösteriyor. Hem de bunun yanında her bir maddenin ağzımızdan başlayarak midede, bağırsaklarda ve karaciğerde vesairede geçtiği yollar ve geçirdiği haller ve sonunda bunların hep vazife göreceği hücreye kadar ulaşması çok harikadır, bir plan dahilindedir. İşte böyle muntazam olarak tavırdan tavıra, halden hale, tabakadan tabakaya, hedef ve maksadından ayrılmayarak gitgide layık olduğu makama, bu maddeler, elementler, mesela tevfikin göz bebeğine, Rabbin emriyle gider, oturur, çalışır. İş görür orada. Hangi organa, hangi organın hangi parçasına hangi madde lazımsa orada o kullanılır. Orada o görev yapar. İşte bu yiyeceklere tecelli eden rububiyet, yani bu yiyecekleri hazırlama, madde madde, pişirme, tanzim etme, öğütme faaliyeti ve vücutta çalıştırma faaliyeti, bütün hepsine birden ilahi rububiyet, Cenab-ı Hakk'ın beslemesi, büyütmesi, bir annenin, bir babanın çocuğuna bakması gibi, rızkını hazırlaması gibi, bütün kainatı bizim için koşturarak, bizim için gıdalar hazırlaması, pişirmesi, yetiştirmesi, bu büyük rububiyet gösteriyor ki, o zerrelerin hangi vücuda, hangi organa gideceği baştan belliydi. Ve onlar oralarda çalışmak için görevliydiler. O makamlar için namzet idiler. güya her birisinin, her maddenin alnında ve cephesinde filan hücrenin rızkı olacak diye yazılmış gibi bir intizamla gitmesi, her adamın alnında kader kalemiyle rızkının yazılı olduğuna ve rızkın üstünde isminin yazılı olmasına işaret eder. Mesela misal, ben maddi alemden, ekonomik dünyadan bir basit misal söyleyeyim. Rusya'daki bir dükkanın müşterileri beğendikleri bir elbiseyi mağaza sahibinden istemişler. Mağaza sahibi o malları Türkiye'den telefonla istemiş. Türkiye'deki konfeksiyoncu üreticilerden. Türkiye'deki konfeksiyon üreticisi de telefonla Kore'den kumaş istemiş. Kore'den kumaş gelmiş, Türkiye'de dikilmiş, Rusya'ya gönderilmiş ve orada giyilmiş. Şimdi bakın, bunların hepsi bir talep, bir plan üzerine cereyan ediyor. Rastgele bir dükkana gitmez, rastgele bir yerde dikilmez, efendim rastgele tesadüfle bu işler olmaz. Acaba mümkün müdür ki bu derece sonsuz bir kudret ve her şeyi kuşatan bir hikmet ve rububiyet, atomlardan yıldızlara kadar bütün varlık alemini avcuna almış, dilediği şekli veren ve intizam ve mizan dairesinde döndüren, her şeyi bir düzen içinde ve bir tartı ile, denge ile, düzenle, efendim, mizanla döndüren Sani-i Zülcelal insanları tekrar diriltemez mi? İşe bir de bu noktadan bakın. Bütün zerreleri, atomları nerelerde tavzif edecek, görevlendirecek, bunu ta baştan bilen ve yerden gökten canlıların vücuduna yetiştiren ve yerleştiren ve o atomları, elementleri, gözde başkalarını, beyinde başkalarını, tırnağımızda başkasını, etimizde başkasını, kemiğimizde başka maddeleri, yani kalsiyumu nerede, demiri nerede kullanacak, hepsini bilerek kullanan, yapan, tavzif eden, görevlendiren Allah. Tekrar bu maddeleri bir daha çalıştırıp yeniden insanı yapamaz mı? İşte birçok Kur'an ayeti hikmetle dolu birinci yaratılışı, dünyada dünyaya gelişimizi ve vücudumuzun güzel bir makine gibi çalıştırılmasını, fabrika gibi çalıştırılmasını insanlara göstererek kıyametten sonraki ikinci dirilişinde katiyen zor olmayacağını akıllara ispat ediyor. Kur'an şöyle der. Estaizu billah. Kul yuhyi hellezî enşâhâ evvele merrah. Yani sizi hiçten, yoktan bu kadar hikmetli bir şekilde kim inşa etmiş ise, sizi ahirette diriltecek olan da odur. Evet, bu tuğlaları, bu demirleri, bu harcı bir kere kullanmış ve böyle bir vücudu inşa etmiş olan Allah, elbette bu inşaatı yeniden yapabilir. Hem der ki, وَهُوَ الَّذ۪ي يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ. Yani sizin haşirde tekrar dirilmeniz, kıyametten sonraki dirilişiniz, dünyadaki ilk yaratılışınızdan daha kolay, daha rahattır. Nasıl ki bir taburun askerleri istirahat için dağılsa, sonra bir boru ile çağrılsa, kolay bir şekilde tabur bayrağı altında toplanmaları, yeniden bir tabur teşkil etmekten çok kolay ve çok rahattır. Öyle de, bir bedende birbirleriyle tanışan, görüşen ve beraberce çalışan temel maddeler, Hazreti İsrafil aleyhisselamın suru ile Halık-ı Zülcelal'in emrine lebbeyk demeleri, emret Allah'ım, buyur Allah'ım demeleri ve toplanmaları, aklen birinci icattan, yani insanların ilk defa yaratılışından daha kolay, daha mümkündür. Hem bütün zerrelerin toplanmaları da lazım değil. Nüveler ve tohumlar hükmünde olan ve hadiste acbü zeneb tabir edilen bir kök hücresindeki genler, ikinci yaratılış için yeterli bir başlangıç olabilir. Evet, Cenab-ı Hakk'ın sadece bir hücreyi, minik bir hücreyi yeniden devreye sokması, yeni bir yaratılış için başlangıç olur ve insan ilk defa yaratıldığı gibi ikincisinde de yaratılır gider. Ana rahminde insan yaratıldığı gibi toprağın bağrında da bakın çeşitli sebzeler nasıl yetişiyorlar. Soğan dikiyorsunuz, toprağın içerisinden yetişip geliyor. Çeşitli tohumları toprağa serpiyorsunuz, toprağın bağrından sadece toprağın su bulması ve biraz sıcaklık bulması yeterli, o bitkiler çıkıp geliyorlar. Demek ki ikinci yaratılış için birer tohum yeterli, birer gen yeterli, kök hücresi yeterli. Sani-i Hakim insan bedenini onların üzerine bina eder, yeniden yaratabilir. Üçüncü ayet olan وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ gibi ayetlerin işaret ettikleri adaletin özeti şudur. Rabbin katiyen kullarına zulmedici değildir. Alemde birçok defa görüyoruz ki zalim, ahlaksız ve merhametsiz birçok adam gayet refah ve rahatla yaşıyorlar ve mazlum ve dindar insanlar gayet zahmet ve zilletle ömür geçiriyorlar. Sonra ölüm gelir, ikisi de eşit olur. Eğer zalim de mazlum da toprakta rahat yatacaksa, bu eşitlikte bir zulüm görünüyor. Halbuki Allah'ın adalet ve hikmeti zulümden münezzehtir. Bütün kainatta buna şahittir. Allah, dünyada yaşanan pek çok zulmü hiçbir cihetle kabul etmez. Onun cezasını, yani zalimin cezasını, mazlumun da mükafatını vermek ister. Ta şu intizamsız, perişan beşer, istidadına münasip bir ceza ve mükafat görüp, ilahi adalete, tam adalete, sahip olan kainata, tabiata uygun bir şekilde o da tam adaleti görsün. Evet, şu dar-ı dünya, beşerin ruhunda mündemiş olan hadsiz istidatların sümbüllenmesine müsait değildir. Demek başka aleme gönderilecektir. Evet, insanın cevheri büyüktür, öyleyse ebede namzettir. Mahiyeti âliyedir, öyleyse cinayeti de azimdir. Diğer varlıklara benzemez. İntizamı da mühimdir. Yani insana çizilen yol, nizam, düzen de önemlidir. İntizamsız olmaz, başıboş bırakılmaz. Abes edilmez, fenayı mutlaka, sonsuz yokluğa mahkum olmaz. Sırf ademe, sırf yokluğa istese bile kaçamaz. Ona cehennem ağzını açmış bekliyor, cennet ise şefkatli kucağını açmış gözlüyor. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Yarın aynı saatte Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu lahikalarından, Kastamonu mektuplarından okuyacağız. Hoşça kalın.